Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 7 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapowiada kolejne działania mające przeciwdziałać epidemii koronawirusa. W Polsce stwierdzono 5 przypadków tego groźnego patogenu. We Francji gwałtownie wzrosła liczba zakażeń. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rekompensacie dla mediów publicznych za utracone wpływy z abonamentu. Minister zdrowia poinformował o 4 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem. 2 zakażone osoby znajdują się w szpitalu w Szczecinie, po jednej w Ostródzie i Wrocławiu. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rząd zapowiada kolejne działania. Do wtorku minister rozwoju ma przedstawić pakiet wsparcia dla firm działających w branżach najbardziej dotkniętych skutkami koronawirusa. Wsparcie mają utrzymać m.in. przedsiębiorstwa z branży turystycznej i transportowej. Nowe regulacje przygotuje też Ministerstwo Finansów. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że czasowo zwolniony z akcyzy zostanie spirytus. Spirytus, który będzie przeznaczony na produkcję środków biobójczych, czyli wiąże się to z rozpoczęciem produkcji płynu do dezynfekcji przez Orlen i ten, że płyn zacznie już być dostarczany do szkół pod koniec przyszłego tygodnia. W najbliższych dniach uruchomiona zostanie też specjalna infolinia przeznaczona dla lekarzy. 613 przypadków zachorowań i 9 ofiar śmiertelnych. To z kolei najnowszy bilans epidemii koronawirusa we Francji. Więcej na ten temat z Paryża Marek Grzeziński. Koronawirusem dotknięte są wszystkie regiony Francji metropolitalnej, a także 3 terytoria zamorskie: Guadeloupe, Martynika i Gujana. Główne ogniska zachorowań to obok departamentu Oise, Lotaryngia, Bretania oraz 2 miejscowości we francuskich Alpach. Premier Edouard Philippe zwołał w Pałacu Matignon posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem ministra zdrowia Oliviera Ferrana i głównego inspektora zdrowia Jeroma Salomona. Szef rządu francuskiego zaznaczył m.in. Wprowadzimy niezbędne środki, aby stawić czoła epidemii, zaopiekować się chorymi oraz zapewnić kontynuację życia gospodarczego i socjalnego kraju, w tym także edukacji. Minister zdrowia Olivier Ferrand poinformował, że we Francji działa ponad 130 szpitali mogących przyjmować zarażonych wirusem. Przynajmniej jedna taka placówka jest w każdym departamencie. Z powodu braku maseczek i środków do dezynfekcji rąk farmaceuci w całym kraju otrzymali pozwolenie na produkcję takich środków we własnym zakresie. Jest to około 2 milionów sztuk opakowań dziennie. Paryż, Marek Grzeziński, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rekompensacie dla mediów publicznych za utracone opłaty abonamentowe. O swojej decyzji poinformował późnym wieczorem na konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim oraz szefami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Była tam Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda, zanim ustawę podpisał, konsultował ją wiele dni, między innymi z przedstawicielami regionalnych rozgłośni radia i telewizji. Andrzej Duda ogłosił, że media potrzebują wsparcia od rządu, zwłaszcza te regionalne, ale z telewizji publicznej musi odejść jej prezes. Uznałem, że muszę podjąć taką decyzję, której elementem będzie też przecięcie tych sporów, bo ta kwestia jest bardzo ważna. Dokonanie pewnego resetu, danie nowej szansy i wprowadzenie takich nowych rozwiązań w zarządzaniu, które będą przede wszystkim prowadziły do wzmocnienia tych właśnie ośrodków regionalnych, na których mi ogromnie zależy. Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował, że ogłosił korespondencyjne głosowanie w sprawie odwołania Jacka Kurskiego. 4 na 5 członków Rady już opowiedziało się za odwołaniem prezesa TVP. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Piotr Żyła zajął 5 miejsce w kwalifikacjach przed niedzielnym konkursem Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. W pierwszej serii wystąpi jeszcze 4 Polaków. W piątek najlepszy był Niemiec Konstantin Schmidt, który objął prowadzenie w cyklu rower. W trakcie turnieju na skoczniach w Oslo Lillehammer, Trondheim i Mamucie Vikersund odbędą się 4 konkursy indywidualne i 2 drużynowe. Do klasyfikacji generalnej cyklu rower pod uwagę brane będą noty uzyskane we wszystkich tych zawodach, a także 4 seriach kwalifikacyjnych. Dziś w stolicy Norwegii odbędzie się konkurs drużynowy, początek o 14:30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu w rejonach podgórskich, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 5 do 10 stopni, w dolinach górskich od 2 do 5. Silniej będzie wiało głównie w górach. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Moja mama przed śmiercią już tylko piła tę oranżadę, tę pomarańcz. O, raptem zaczynam o kolorach mówić. Artyzm. Wie pani, Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor Jan Nowicki. Mówiliśmy o zapachach. Te dopiero są zdumiewające. Zapach to jest terrorysta, wie pani. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Polski beat. Strach, niby bezszelestnie, ale siedzi mi na, leży mi na, siedzi mi na. I nieustannie próbuję mieć dla siebie czas, dla siebie czas. I nieustannie pragnę cię znaleźć, siebie tam. Postaraj się na moment, chwilę. Moment, chwilę. Postaraj się na moment, chwilę. Znów odwrócić w dobrą stronę wzrok. Zostawić wszystko w tyle, tyle. Bo może będzie lepiej pójść pod prąd. Postaraj się na moment. Na pamięć, ja czuję jak ciągły strach. Niby bezszelestnie, ale siedzi mi na, leży mi na, siedzi mi na. I nieustannie próbuję mieć dla siebie czas, dla siebie czas. I nieustannie pragnę cię znać. Na moment chwilę. Znów odwrócić w dobrą stronę wzrok. Zostawić wszystko w tyle. Bo może będzie lepiej pójść pod prąd. Postaraj się na moment chwilę. Znów odwrócić w dobrą stronę wzrok. Zostawić wszystko w tyle. W dobrą stronę wzrok. Zostawić wszystko w tym, tym. Bo może będzie lepiej pójść pod prąd. Postaraj się na moment chwilę. Dobry wieczór, to jest audycja Polski Beat w programie trzecim Polskiego Radia. Marta Malinowska przy mikrofonie, program realizuje Ewa Redel. Dzisiaj w audycji sporo nowości wydawniczych, jak to zwykle staramy się grać w Polskim Bicie. I tak się jakoś ułożyło, że tak jak tydzień temu rozpoczęliśmy od Rozali, bo wydała ona kolejny singiel zapowiadający jej zbliżający się krążek Ideal, którego premiera tuż, tuż, bo 20 marca. To teraz nowość od Tuzy. Tuza. Warszawa nie Forcella, kurcele Fossa, cele forza, na mieście taki tu za forza. Każdy na otworze, leci nowa transza. Ja i moja paranza, moja paranza. Żagiel wiatr, choć nie wychowała skampia. Niespokojne wody, sukces to moja latarnia. Nasze mordy będą wielkie jak Diego Sandziowani. A te Duccio za gotowe fury Enzo i Ferruccio. Młodzi niepokorni, chuj wasze lejbele. Przejęliśmy Vicolo, teraz tą furczelę. Bracia z różnych kręgów, każdy piekło zna jak Dante. Ze skuterów na salony nasze antro. Kiedyś chciałem, by nas tylko tam wpuścili. Zasiąść w jednym stole, wypić chociaż aperityw. W końcu wejść w ich kręgi, żeby równo dzielić tort. Może mamy tam, a w niej tylko parę mord. Warszawa nie forczela, celem forsa. Celem forsa, na mieście tak i tu za forza. Każdy not for sale, leci nowa transza. Ja i moja paranza, moja paranza. Warszawa nie forczela, choć celem forsa, na mieście tak i tu za forza. Każdy not for sale, leci nowa transza. Ja i moja paranza, moja paranza. Dzisiaj już na pewno, kiedyś tylko może. Kiedyś tylko może. U nas terna cel, a przed nami morze. Może pragnień, czy to może pokus. Czuję w sobie flautę, choć za burtą wiele stormów. Na głębokich wodach, na mieliźnie nocą. Nieraz na pokładzie z tą załogą, ja spokojny ocean. Warszawa nie forczela, na widelcu ośmiornicy w sieci chcą. Warszawa to mój dom, z braćmi do kolacji dom Perignon. Warszawa nie forczela, choć celem forsa, na mieście tak i tu za forza. Każdy not for sale, leci nowa transza. Ja i moja paranza, moja paranza. Warszawa nie forczela, choć celem forsa, na mieście tak i tu za forza. Każdy not for sale, leci nowa transza. Ja i moja paranza, moja paranza. Rozali i Moment, czyli kolejny jakże udany singiel, który powoduje, że apetyt na płytę, na drugi studyjny krążek Rozali bez wątpienia rośnie. Wielu było takich, którzy zadawali sobie pytanie, no jak po tak udanym debiucie, jakim była Flashback, uda się Rozali doskoczyć do tej wysoko postawionej poprzeczki, ale myślę, że po singlach możemy odnaleźć trochę więcej spokoju. I pamiętam, jak w Polskim Bicie odwiedziła nas Chloe Martin, którą na płycie Flashback słyszeliśmy producencko w jednym utworze i wspominała o tym, że rzeczywiście już przy drugim albumie współpracowały z Rozali trochę więcej i możemy liczyć na to, że będzie jeszcze więcej groove'u, jeszcze więcej żywego basu i ta świadomość muzyczna, nawet po tych kilku numerach, myślę, że już jest całkiem dostrzegalna. Była wcześniej Rozali, ja o niej opowiedziałam sporo, ale właściwie utwór, który graliśmy tak przed chwilką, to już była Tuza, zapowiedź nowego albumu, tego polskiego projektu, ale z mocnymi włoskimi odniesieniami, Giardino LP. Tak będzie zatytułowana ta płyta. Na razie można zamawiać sobie preordery. Ale kilka tygodni, na dobrą sprawę, już temu, Jan Rapowanie wypuścił swój najnowszy album, nagrany producencko razem z Nocnym, zatytułowany Uśmiech. Porozmawialiśmy sobie z Jankiem przy okazji tej płyty i cała rozmowa będzie, a właściwie już jest do odsłuchu jako podcast. Za chwilę więcej o tym, a na razie co ja wiem z płyty Uśmiech. Bawidamku, to się kryje tyle. Nawet nie wiesz, znasz opakowanie, myślisz, że znasz także cenę. Widzisz, jak to poszło, a my tylko puściliśmy planszę. Yeah, yeah,

jest dla mnie ważne i bardzo miło mi obecnie. A co takiego usłyszałeś? Nie mogę za bardzo powiedzieć od kogo, ale... Nie musisz mówić od kogo, tylko co właśnie chciałabym wiedzieć. No kurczę, same miłe rzeczy i w ogóle w tym wszystkim chodzi bardziej o to, że usłyszałem je od ludzi, którzy po pierwsze są autorytetami dla mnie, a po drugie od których raczej się nie spodziewałem w ogóle tego, tego usłyszeć. Co w takim razie dla ciebie, jeśli chodzi o samą płytę Uśmiech, jest takim powodem do bycia z niej zadowolonym? Poza tym, że wydałeś, że udało się wydać kolejną płytę? Wiesz co, to dobre pytanie, ale ja przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że słuchając jej i później wracając na chwilę do choćby poprzedniej płyty, mam takie poczucie, że jest dużo dojrzalsza i że zacząłem zwracać uwagę na rzeczy, na które nie zwracałem wcześniej uwagi, a które są bardzo ważne. I też czysto warsztatowo tam się dzieje trochę rzeczy, o których nigdy bym siebie nie posądził. Nie wiedziałem, że potrafię niektóre rzeczy, a spotkałem fantastyczne osoby, przede wszystkim genialnego realizatora Jacha z Nobocoto, pozdrawiam serdecznie, który, no, można powiedzieć, w jakiś sposób otworzył mi oczy i nagle się okazało, że to nie jest tak, że wszyscy inni potrafią, a tylko ja nie. Tak, tylko że... Ty też, ja nie, możesz. Jak chcę, to potrafię robić niektóre rzeczy, no. To słychać. Sporo właściwie, wydaje mi się, że w tej twojej wypowiedzi teraz zostało poruszonych kwestii, które warto rozwinąć, więc zanim przejdę do tych spostrzeżeń i do tych technicznych umiejętności, to jeszcze chyba warto powiedzieć o tym, co inne nie jest, bo na przykład współpraca producencka z Nocnym, tutaj pozostaliście dokładnie w takim samym ułożeniu, chyba w takim samym stylu też pracy nad płytą. Tak, był to, oczywiście pozdrawiamy Maxa serdecznie, szkoda, że nie ma go tutaj z nami. Też, jeżeli możemy wrócić na sekundkę do tego, z czego jestem zadowolony, to bitowo ta płyta też wydaje mi się dużo lepsza niż poprzednia. I co? Wielkie słowa uznania się na pewno należą Maxowi i tak, cieszę się, że znowu zrobiliśmy to razem. Wydaje mi się, że no, przychodzi mi kilka momentów do głowy, kiedy wydaje mi się, że udało nam się zaskoczyć słuchaczy. Myślałem o tym, że cholernie ważne jest mieć plan B, nawet stawiając na jedną kartę. Ja rzuciłem studia i co będzie, jak przestanie pykać, jak wyrzucą mnie z radyjka i nie sprzeda nam się płyta. Jak się skończą oszczędności i biletów nikt nie kupi, kiedy stracę zdrowie już doszczętnie przez alkohol i szlugi. Mam maturę, jeden semestr i niczego nie potrafię. Nadzieja polskiego rapu, zawód raper. Muszę decydować mądrzej, bo przyszłość mam jedną. A z ja zrobi się my, zajmuje się nami, nie mną. To moje przemyślenia z dzisiaj, lecę, bo padam na ryj. Słowo Jan, tańcz, baw się, szalej, naje plecy. Chyba ciut za dużo myślę, chyba ciut za dużo robię. Odlećmy na chwilę, to siup, twoje zdrowie. Za moje szczęście do kobiet, za to, żeby świat stanął na moment. Dawaj siup, twoje zdrowie. Chyba ciut za dużo myślę, chyba ciut za dużo robię. Odlećmy na chwilę, to siup, twoje zdrowie. Za moje szczęście do kobiet, za to, żeby świat stanął na moment. Dawaj siup, twoje zdrowie. Nie jestem od robienia hitów, a od nawijania pamiętników. Nie potańczysz se do tego, piszę to bez wykrzykników. Mamy 25 września, wieczór nocny, dzisiaj beat podesłał. Ja nie biję się z myślami, czy to pisać, czy wreszcie odespać. Nie potrzebowałem niczego, tak jak tej płyty. Jest dla mnie największym skarbem, mam nadzieję, że to słyszysz. Mam nadzieję, że wciąż czasem myślisz o mnie ciepło. Nie wiem, czy tęsknię za tobą, czy za tym, żeby ktoś żył wspólnym życiem. życiem ze mną. Nieistotne, mogę dać rodrę, jak dzisiaj nic się już nie zmieni. Jutro lecę do Krakowa, poszukam się wśród kamienic, które wiedzą o mnie wszystko. Zbijam się z przyjaciółmi, których miałbym, gdyby nie istniał ten hip-hop. Przejdę się po rynku i plantami w stronę Kazimierza, wrócę bulwarami, później Łobzowską na Klepasz. Bądźmy wdzięczni, grajmy w Gretu, w przerwie możesz czyjeś imię krzyknąć. Dziękuję za wszystko. Chyba ciut za dużo myślę, chyba ciut za dużo robię. Odlećmy na chwilę, to siup, twoje zdrowie. Za moje szczęście do kobiet, za to, żeby świat stanął na moment, to dawaj siup, twoje zdrowie. Chyba ciut za dużo myślę, chyba ciut za dużo robię. Odlećmy na chwilę, to siup, twoje zdrowie. Za moje szczęście do kobiet, za to, żeby świat stanął na moment, to dawaj siup, twoje zdrowie. To Janek Rapowanie ze swojego ostatniego wydawnictwa Uśmiech, THX, trzeci numer na jego płycie. Tak jak wspomniałam wcześniej, odsłuch całej naszej rozmowy jest już dostępny na stronie Polskiego Radia w zakładce z podcastami. To taki nowy sposób i styl funkcjonowania audycji Polski Beat, czyli na antenie słuchamy dużo muzyki, słuchamy fragmentów rozmowy, a całości można sobie posłuchać właśnie na stronie Polskiego Radia. A warto, bo sporo tematów takich dotyczących albumu, ale też osobistych poruszyliśmy razem z Jankiem. Jeśli chodzi o płytę, no to nie mogłam przejść obojętnie wobec tego, że sporo się zmieniło u Janka na tej płycie. Przede wszystkim jeśli chodzi o jego techniczne możliwości, to z jakich efektów korzystał, no i też jak zaczął się bawić rapem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po pierwsze, wszyscy mi to zawsze powtarzali, a po drugie też to zauważałem u siebie, że jeżeli chodzi o umiejętność rapowania samą w sobie, no to do czołówki nigdy nie należałem. Natomiast teraz wydaje mi się, że na tej płycie wydarzają się różne ciekawe... Nie oceniam już, mi się podobają. Rozumiem, że komuś się może nie podobać jakieś tam śpiewanie na refrenie, bo ono nie jest, wiesz, poprawne pewnie. Ale otworzyłeś się na to, to jest tak, ciekawe. Ale otworzyłeś się też na efekty, których nie było chyba wcześniej. Tak, ktoś chyba mi po prostu wyciągnął ten kijek, który się trzyma przy rowerze, jak dziecko się uczy jeździć na nim. I okej, może to dziecko się wywróci za chwilę, ale w końcu się nauczy. Okej, czyli czujesz przede wszystkim otwartą postawę w stosunku do tego i nie ma to dla ciebie dużego znaczenia, jak będzie odebrana ta płyta, czy te zmiany, czy te próby, których się podjąłeś. Wiesz, zawsze wiesz, wszyscy tak mówią, że nie, że to nie ma dla mnie znaczenia, bo ja robię muzykę dla siebie i tak dalej. Powiem w ten sposób. Mi ta płyta się bardzo podoba, ja z siebie jestem bardzo zadowolony. Udało mi się samego siebie zaskoczyć kilka razy pozytywnie. Natomiast skłamałbym, jeżeli bym powiedział, że jest mi absolutnie obojętne, czy to się ludziom spodoba i że nikt może tej płyty nie kupić, nikt może nie przyjść na koncert, a wszystko będzie dobrze, bo pewnie jeżeli wydarzy się jakaś wielka tragedia, nazwijmy to sprzedażowa przy tej płycie, no to nie będę zbyt szczęśliwy i nie będę mówił, że nie, ale wszystko jest okej, bo mi się podoba. Natomiast totalnie mam poczucie, mówię to z całą stanowczością, że nie zrobiłem absolutnie niczego z takim zamysłem, że to zrobię, bo to się spodoba ludziom. Okej. Zrobiłem tylko i wyłącznie to, na co miałem ochotę. To co w takim razie uważasz za najodważniejszy albo najbardziej taki szalony moment, który jest na płycie? Czy to jest jakiś wers, czy to jest jakieś rozwiązanie bitowe mimo wszystko i oddasz tutaj pierwsze miejsce swojemu koledze? Na pewno refren w utworze Bąbelek jest na bicie, który wzbudzi wiele kontrowersji, bo mi osobiście on się kojarzy z jakimś rumuńskim disco. No. Ale stwierdziłem, że totalnie tak, bo ten utwór w ogóle został napisany i on pierwotnie był takim, na takim bicie bardzo spokojnym, stonowanym i wróciłem do tego utworu po jakimś czasie I stwierdziłem, że nie, że to jest przesada, że niech ten numer pozostanie bardzo poważny, jeżeli chodzi o treść, ale chcę go po prostu odciążyć, żeby nie robić z siebie teraz tatusia w Birkenstockach, który siedzi przy kominku już i wypatruje, kiedy następne dziecko się urodzi, tylko żeby było wiadomo, że to są słowa młodego człowieka, który nadal lubi się bawić i któremu może się to zmienić równie dobrze za pół roku. Ja mogę powiedzieć, że nigdy w życiu nie chcę mieć dzieci. Póki co nadal chcę. Ale... Wyszedł kul tata jakby co. Tak, taki. No to dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję, miło mi. A co do takich odważnych momentów, jest numer nagrany w całości na autotunie, którego w zasadzie nigdy nie używałem i bardzo wielu, szczególnie starszych odbiorców, chwaliło mnie za to, że wow, że ty jesteś młody i ci wszyscy młodzi są źli, oni tego przeklętego autotuna używają, a ty jesteś okej, bo nie używasz autotuna. Mhm. I każda taka pochwała tak budziła we mnie taki sprzeciw, że jak coś jest dobre, to jest dobre i można zrobić i fatalny numer na autotunie i zrobić świetny numer. I zawsze się trzymałem tej zasady, że ważniejsze jest to, co mówisz, a nie jak mówisz. Więc stwierdziłem, że zrobię sobie bardzo poważny numer, ale w całości nagrany na autotunie. To naprawdę, naprawdę tak się dzieje dalej, że tak. Ludzie mówią ci takie rzeczy, że a nie używasz autotuna, tak, to... Tak, tak, tak. Pod to tym są... względem oceniają jakby twoją... Tak. No to co robisz? Że, wow. Że Janek rapowanie był spoko, bo on nie używał autotuna. No wow. To już przepraszam. No. Wow. Zdarzyło się. Wow. To jest dla mnie zaskakujące, szczerze mówiąc, bo wydawało mi się, że jakby przeszliśmy już przez ten etap takiego bardzo łopatologicznego dzielenia. Młoda scena to są ci, którzy się urodzili po 97 i używają autotuna, a stare to są ci, którzy się nieważne kiedy urodzili, ale nie używają autotuna. No widzisz, zdarzają się tacy ludzie i ciekawe, co teraz powiedzą. Ciekawa też jestem w sumie tego, bo rzeczywiście, no wspomniałeś o tym rumuńskim disco, które tutaj przyszło ci na myśl przy okazji refrenu do Bąbelka i to nie jest jedyny utwór, na którym jakby Nocny trochę tak pozwolił sobie na to, żeby może podzielić się tym, co robi w weekendy i jak spędza czas w jakich miejscach. Pół żartem, pół serio, ale to też jest chyba jakiś taki ostatnio gust, w którym się lubujecie, czyli żeby ponawijać na trochę szybszych bitach, na bitach, które nie są stricte hip-hopowe, chociaż u ciebie ta rozpiętość na tej płycie jest, tak, jest od dużo, jakby dużo, klasycznego tak. Nuna po właśnie jakiś ciekawy klub w małej miejscowości w Polsce. Tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. I chcieliśmy, żeby się bardzo, bardzo dużo działo, bo tak naprawdę słuchamy muzyki bardzo wielu gatunków muzycznych słuchamy. Trochę też to, jakie są te bity, kojarzy mi się z tym, jak się bawię, bo potrafię jednego dnia być, wiesz, na jakiejś imprezie, gdzie leci tylko techno berlińskie, potrafię być i odnaleźć się na imprezie, gdzie leci klasyczny hip-hop, gdzie lecą jakieś nowsze, no po prostu lubimy muzykę, tak, i chcieliśmy, żeby to było słychać. Kiedy idziemy na spacer, ludzie proszą go o zdjęcie. Mówi, przepraszam, nie teraz, proszę podejść po koncercie. Czasami w weekendy jedziemy gdzieś wszyscy razem. I tata śpiewa piosenki, choć mówi, że nie jest piosenkarzem. Ludzie śpiewają je razem z nim, ja też próbuję. Ale nie mogę przeklinać i w sumie za wiele nie rozumiem. Kiedy nie jedziemy z nim, to dzwoni do mnie przed snem. Zmęczonym głosem mówi, jak cieszy się, że jestem. Daję mu jeszcze na chwilę mamę. Mam najwspanialszą mamę, jest piękna, mądra, czuła. Siedzimy przy kakale, razem oglądamy zdjęcia z pierwszej trasy taty. Popatrz, jaką miał czuprynę przed 15 laty. Głaszcząc mnie po głowie, mama mówi, że taką jak ja. Teraz w końcu rzuca dobra skarby, chyba czas do snu się zbierać. Pakuję się do szkoły, sprawdzam, co mam jutro w planie. Kocham mojego tatę, mój tata to Jan Rapowanie. Wiem, wiem, może dziwnie dzisiaj brzmi ten numer, ale synu, proszę powiedz kiedyś, że się podpisujesz. Wiem, wiem, może się zmienić tu jeszcze tyle, ile Ktoś mnie pyta, czy w rapie marzy mi się kariera. Mam 8 lat, nie wiem, wiem, że on będzie mnie wspierał. Mówi mi, żebym się dzielił, żebym mówił zawsze prawdę i że nie ma rzeczy niemożliwych, są praca i talent. Ostatnio wydał płytę, wyszła mu chyba średnio. Wcale się nie martwię, bo jest teraz więcej czasu ze mną. Mniej wyjeżdża, ale daje mi w nos pstryczka i mówi, następna pyknie, więc się młody nie przyzwyczaj. Mój tata to fazer, idziemy sobie na spacer. Ja przed rodzicami na rowerze, lubię jak jesteś. Jesteśmy razem, wracamy do domu, mówię tata puść koncerty. Tata puszcza mi nagrania, a na scenie on ich chrzestny mój. No i wujek Filip obiecał mi, że w wakacje weźmie mnie na heli. Nauczy mnie pływać na kajcie, oglądamy film. Zasypiam przy mamie, kocham swoją rodzinę. Jestem junior, rapowanie, ej. Wiem, wiem, może dziwnie dzisiaj brzmi ten numer. Ale synu proszę powiedz kiedyś, że się podpisujesz. Wiem, wiem, może się zmienić tu jeszcze tyle. Ale synu proszę powiedz kiedyś, że się nie myliłem. Wiem, wiem, może dzisiaj dziwnie brzmi ten numer. Ale synu proszę powiedz kiedyś, że się podpisujesz. Wiem, wiem, może się zmienić tu jeszcze tyle. Ale synu proszę powiedz kiedyś, że się nie myliłem. Zaczyna się niewinnie, pierwsze coś tam gdzieś tam dawaj. Później zostaje już z tobą i mówisz, że to zabawa. Później nie umiesz już poznawać nikogo inaczej. Później nawet sam tak siadasz, tak się dobrze znacie. W międzyczasie luz ogarniasz codzienność bez stresu. Łatwo umknie ci ten moment, kiedy ciężko będzie wcisnąć ZW. Już nie wiesz, czy jesteś sobą, przed czy w trakcie. I przestało już być śmiesznie, a jedyne co zostało, śmiać się. Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. I to nie jest chyba śmieszne, to jest chore. Ale jak sam nie chcesz sobie pomóc, nikt ci nie pomoże. Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. I to nie jest chyba śmieszne, to jest chore. Ale jak sam nie chcesz sobie pomóc, nikt ci nie pomoże. Ludziom brakowało jaj, żeby nazwać to problemem. Ale nie chcę ani współczucia, ani pomocy od ciebie. Kiedy widzisz, jak butelkę znów przykładam do ust, nie rób nic, nie czuj nic, to moja sprawa, luz. Serio, no wychilluj, ziomek. Nie chcę niczyjej pomocy, to mój problem. Ty masz swoje, jestem dorosłym facetem i kiedyś cofnów mnie skończę. Wiem, że to głupie, ale wolę siebie na bombie. Ze świadomością rośnie wstyd i wtedy z tego względu jeden monopol, wybierasz maks dwa dni z rzędu. Znowu siedzę na tej ławce, ładuję połówkę pod wodę. Nie rozumiem, kurwa, jak ja mogę być czymś idolem. Jak? Ja? Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. I to nie jest chyba śmieszne, to jest chore. Ale jak sam nie chcesz sobie pomóc, nikt ci nie pomoże. Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. I to nie jest chyba śmieszne, to jest chore. Ale jak sam nie chcesz sobie pomóc, nikt ci nie pomoże. Pisałem ten numer w takim czasie, że no wiesz, najlepszą wersją siebie nie byłem, co nie? Później w głowie grały mi dialogi, gdy szedłem przez miasto. O, kręciłem własne odcinki, jak to ogarnąć. Mam problem z odżywianiem i mam problem ze snem. Płacę cenę tego, że za późno powiedziałem nie. Przyjemności mają to do siebie, że są nimi do nadmiaru. W sile sztormu tego gówna nie dla wszystkich starczy szalup. Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. I to nie jest chyba śmieszne, to jest chore. Ale jak sam nie chcesz sobie pomóc, nikt ci nie pomoże. Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. Sobie teraz nie pomogę, ale może mogę tobie. I to nie jest chyba śmieszne, to jest chore. Ale jak sam nie chcesz sobie pomóc, nikt ci nie pomoże. Bye. To jest album, który króluje dzisiaj w polskim bicie, czyli Jan Rapowanie i Nocny. Ich ostatni wspólny krążek Uśmiech. Przynajmniej takie informacje pojawiły się tuż po wydaniu tej płyty. Janek nie zdradził tego bezpośrednio w wywiadzie, ale tak jak możecie dowiedzieć się słuchając naszego podcastu, sporo opowiada o tym, czym chciałby się zająć w najbliższej przyszłości. I rzeczywiście tam pojawiają się podróże, pojawiają się studia, ale trochę mniej mówi o samej muzyce. Dzisiaj już wiemy, że Jan Rapowanie robi sobie na razie przerwę od muzyki. Jak długo ona będzie trwała, no to dopiero się dowiemy. U tak młodych ludzi zmiany są czymś naturalnym. W ogóle u ludzi zmiany są czymś naturalnym, więc myślę, że nie ma co za bardzo z tego względu rozpaczać, bo nie wydaje mi się też, żeby to było takie ostateczne pożegnanie. To posłuchajmy może jeszcze, co Janek mówi o koncertach, jak się do nich przygotowuje i gdzie grał i gdzie chciałby zagrać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy ty jako artysta, jako autor właściwie płyty uczestniczysz też w całym procesie jakby absolutnie wymyślania rzeczy, tak, które dotyczą tej płyty? Tak. Od opisów na wewnętrznej stronie okładki, no, po branie udziału w pracach nad scenariuszem klipu przykładowo. Zdecydowanie nad wszystkim i ja i Max mamy kontrolę i we wszystkim czynnie bierzemy udział. A możesz powiedzieć, jaki będzie plan singlowy w takiej sytuacji, kiedy płyta wychodzi, zanim wyjdzie jakikolwiek singiel? Nie będzie planu singlowego. Czyli po prostu. Bardzo też mi zależy przy tej płycie, żeby słuchacz dał jej szansę, to znaczy przesłuchał jej od początku do końca przynajmniej dwa razy. Każdy autor oczywiście zawsze ma takie marzenie, ale z tego co kojarzę, to ja sam ani przy poprzedniej, ani przy jeszcze poprzedniej płycie nie mówiłem tego ludziom i nie miałem takiego apelu do nich, a w przypadku tej płyty bardzo mi zależy na tym, żeby po prostu słuchacz poświęcił jej chwilę. I to też się wiąże z tym brakiem singli, że jakby nie chcę wyróżniać na tej płycie żadnego numeru. Każdy jest inny, każdy jest jakimś kawałkiem historii dla mnie i po prostu nie uznałem, żeby któreś z tych moich dzieciaków zasłużyło na specjalne wyróżnienie. A to w sumie też przeczysz temu, co się często mówi o artystach młodego pokolenia, że oni nie przywiązują specjalnej wagi do takiego zjawiska jak płyta, jak long play, jak płyta długogrająca, tylko najważniejsze, żeby się single po prostu na streamingach, wiesz, podbijały, żeby te odtworzenia się nabijały i właściwie nie trzeba nagrywać płyty, tylko trzeba tak wrzucić single, żeby tam się cyferki zgadzały. A ty byś chciał, żeby przesłuchać płytę przynajmniej dwa razy. Ja, broń Boże, nie krytykuję takiego podejścia, natomiast ono zawsze mi było obce. Ja w porównaniu do swoich kolegów z branży, jeżeli by popatrzeć na wyświetlenia czy liczbę odtworzeń, nie należę do czołówki. Natomiast jakby później popatrzeć na to, jak nam się udało sprzedać trochę koncertów, gdzie nam się udało zagrać i tak dalej, i tak dalej, no to nagle się okazuje, że to nie idzie w parze jedno z drugim i że wyświetlenia okej, tylko że moim zdaniem najczęściej wyświetlenia robi muzyka robiona dla rozrywki, a ja nigdy nie miałem takiej ambicji, żeby robić muzykę dla rozrywki. Okej, sam lubię sobie posłuchać jakichś imprezowych kawałków, natomiast no nie, ja raczej chcę robić muzykę na poważnie. Myślę, że też takie porównywanie się tutaj do innych przedstawicieli środowiska hip-hopowego byłoby i jest mimo wszystko dla ciebie ograniczające, bo jak sam wcześniej powiedziałeś, no to jest jakaś formuła, jakiś gatunek, który wydaje mi się, że jest zrozumiały dla wielu słuchaczy, w sensie, że potrafią powiedzieć, co to jest, ale tak naprawdę w twojej muzyce jest dużo, dużo więcej odniesień i dużo, dużo innych elementów niż to, co jakby najbardziej nam się kojarzy z hip-hopem. Jest to przede wszystkim muzyka popularna dzisiaj i to też, gdzie grywasz, chyba dobrze o tym świadczy, bo możesz zagrać i na OFF Festiwalu i na Przepraszam bardzo Festiwalu, serdecznie więc z tego miejsca wszystkich ludzi, którzy byli świadkami tego mojego fatalnego występu, ale życzę wszystkim dobrze. Ale tak, opener, jasne, Orange Warsaw, mhm. czy Kraków Live. Tam się działo trochę rzeczy jeszcze. No trochę sobie je pograłeś chyba, nie? Był Up to Date, fantastyczny festiwal. Też przecież nie hip-hopowy, no, w sensie. No, to jakoś, że... nie wiem, dużo szczęścia w tym wszystkim było. Teraz w tym roku, z tego co wiem, też się pojawimy w kilku takich nie... chyba tak mi się wydaje, przynajmniej nietypowych miejscach. Bardzo się cieszę i raczej mi miło, jak nie jestem stawiany do końca w jednym szeregu jakby z całością tego, co się dzieje w polskim rapie, bo dzieje się dużo bardzo fajnych rzeczy, dużo mniej fajnych, ale przede wszystkim nie chcę być zamykany w ramach. Ja zawsze chcę robić coś jeszcze. Nie chcę być do końca nazywany chyba raperem. Ja jestem człowiekiem, który rapuje. Piszę to tu, bo się boję, a nie mam już kontaktu z Bogiem, a ucieka mi z rąk ten projekt, a ziomom wystarczy ich własnych na głowie. Wiesz, zaraz premiera płyty, w którą włożyłem serce, padają wyznania, będą konsekwencje, na oczach publiczności przeżywam, dorastam, usłyszy sąsiad, mama i pracodawca mój przyszły. Teściowie, koledzy, znajome, to ciężar, od dawna się żyć z tym uczę, dom melan stoi obok i chcę uciec. Patrzysz na mnie i wiesz o mnie więcej niż ja o kimkolwiek, opowiem ci w drugiej zwrotce, połączyłem raper z człowiek, teraz ze sztucznym uśmiechem. Zastygam wciąż jak na obrazach, zaciskam zęby, bo przecież otwierać się nikt mi nie kazał, nie? Wiesz o mnie tak dużo, ja o tobie tyle ile chcę. Przez ciebie mam w głowie burdel, sam cię zapraszałem. Wiesz o mnie tak dużo, ja o tobie tyle ile chcesz. Nie mam pretensji w ogóle, sam pisałem każdy wers. Czuję strach, strach, strach, z tym sam, sam, sam. Taka jest cena sukcesu, lecz mnie stać, stać, stać. To nie wstyd, wstyd, wstyd, dziwnie mi, mi, mi. Dziś dla nowych osób mam zamknięte drzwi, drzwi. Wiesz o mnie tak dużo. Łódka wyborowej wiśni? To czemu pijecie soplice? Mówiłeś, nie idę na techno. Widziałam cię na Smolnej w weekend. Ej, ryju, wychod na browara. Mówiłeś, że nie ma problemu. Mówiłem tak, to prawda. Co najmniej ze 3 lata temu. Tysiące ludzi znają moje słabości. Wiedzą, co boli mnie, co mnie cieszy. Przez to spotyka mnie dużo wrogości i miłości. Tylko trochę strach się zmienić, bo połowa nie kuma, że Pantarej. Przeżywam, piszę, zmieniam się. Rozmawiam z tobą, jest spoko, lecz jeden szczegół mnie zżera. Uśmiech masz ładny, to fakt, lecz nie zdjęłaś z oczu skanera. Wiesz o mnie tak dużo, ja o tobie tyle ile chcesz. Przez ciebie mam w głowie burdel, sam cię zapraszałem. Wiesz o mnie tak dużo, ja o tobie tyle ile chcesz. Nie mam pretensji w ogóle, sam pisałem każdy wers. Czuję strach, strach, strach, z tym sam, sam, sam. Taka jest cena sukcesu, lecz mnie stać, stać, stać. To nie wstyd, wstyd, wstyd, dziwnie mi, mi, mi. Dla nowych osób mam zamknięte drzwi, drzwi, że są mnie tak dużo. No i można powiedzieć, że właśnie tak kończy się płyta Uśmiech. Ostatnia jak na razie płyta Jana Rapowanie nagrana razem z Nocnym. W Polskim Bicie mamy jeszcze trochę czasu, a że większość naszej audycji oddaliśmy dzisiaj brzmieniom hip-hopowym, to na te ostatnie kilka minut przeniesiemy się w rejony klubowe, w których też przecież dzieje się bardzo dużo i bardzo ciekawie, a czasem dzieje się też w słusznej sprawie. Mowa tutaj o utworze Oliwii zatytułowanym She's Not Alone, który pochodzi z kompilacji dedykowanej pomocy ofiarom konfliktu wojny domowej odbywającego się w Rożawie. To jest kolejna właściwie takie wydawnictwo, które za pomocą muzyki stara się wesprzeć poszkodowanych w bardzo, bardzo trudnych geograficznie miejscach. I Oliwia udostępniła na tę składankę swój utwór She's Not Alone, a Oliwia należy do postaci postaci, które przede wszystkim grają. Jeśli produkuje, to trzeba trochę poczekać, żeby podzieliła się tymi swoimi produkcjami, a za utworem She's Not Alone stoi też bardzo osobista historia, bo jest to właściwie utwór, który powstał w momencie, kiedy sama artystka zmagała się z depresją. I właściwie zderzenie się tutaj z tą sytuacją konfliktu geograficznego spowodowało, że uświadomiła sobie, że właściwie dlaczego ma nie dzielić się tym nagraniem, skoro dzieje się rzecz tragiczna i jeśli może w jakikolwiek sposób pomóc, to chce pomóc właśnie za pomocą swojej muzyki. do Darka. Darka. W polskim bicie Olivia She's Not Alone z kompilacji Sonic Resistance, a compilation for Rożawa. To na koniec też coś z naszego lokalnego klubowego podwórka. To będzie nagranie od katowickiego duetu Penera. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ewa Redel i Marta Malinowska. Do usłyszenia.